dla Polski. Więcej na spis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 2 maja, minęła godzina 7. Filip Jarek. Zapraszam na serwis Trójki. Takiego sukcesu w polskiej siatkówce nie było od ponad 40 lat. Zawodnicy grupy Azoty Zaksa Kędzierzyn-Koźle wygrali Ligę Mistrzów. W największych miastach dziś znów można zaszczepić się przeciwko COVID-19 bez wcześniejszej rejestracji. Obchodzimy Dzień Flagi. To sukces, jakiego w polskim sporcie nie było od wielu lat. Siatkarze grupy Azoty Zaksa Kędzierzyn-Koźle triumfowali w rozgrywkach Ligi Mistrzów. W rozegranym w Weronie finale pokonali wieczorem włoski Itas Trentino 3-1. Wybitny trener Waldemar Wspaniały tak komentował ten triumf w rozmowie ze stacją TVP Info. Mieliśmy oczywiście przestoje, ale w tych najważniejszych momentach, chodzi mi przede wszystkim o końcówce, nasi młodzi zawodnicy, bo to trzeba powiedzieć, że to jest młody zespół, najmłodszy chyba w tej edycji rozgrywek Ligi Mistrzów, po prostu wytrzymał tą presję. Myślę, że te mecze z Rubę i z Kazaniem bardzo dużo dały temu zespołowi, że oni poczuli się pewni. Dotychczas największym sukcesem tego klubu było trzecie miejsce wywalczone w 2003 roku, gdy występował jako Mostostal Azoty Kędzierzyn-Koźle. W ramach akcji Zaszczep się w majówkę w każdym mieście wojewódzkim można kolejny dzień skorzystać z mobilnego punktu szczepień. Wczoraj ta inicjatywa cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Tak było m.in. przed Warmińsko-Mazurskim Urzędem Wojewódzkim w Olsztynie. Przekonało mnie to, że będzie to jedna dawka, same korzyści. Przyszliśmy przed 8:00, to szok, już chciałam rezygnować, ale jest tak sprawnie. Dowiedzieliśmy się o tej akcji i specjalnie z Mikołajem przyjechaliśmy po to, żeby się zaszczepić jak najszybciej. Jak długo czekaliście w kolejce? 1,5 godzinki, bardzo sprawnie idzie. Przyjechałam z Nidzicy. To bardzo ważne, żeby się zaszczepić. Będziemy mieli możliwość bardziej komfortowego podróżowania, możemy bez stresu chodzić do pracy. Przyjechałam trochę za wcześnie, a okazało się, że kolejka już jest spora i czekałam ponad 2 godziny. Ale warto było. Myślę, że tak. Szczepionka, która jest podawana w czasie akcji, to jednodawkowy preparat firmy Johnson & Johnson. Szczepienia będą prowadzone nie tylko dziś, ale jutro. Do punktów mają być dostarczone dodatkowe szczepionki. Tymczasem w szpitalu MSWiA w Złocieńcu trwają przygotowania do przyjęcia pierwszych pacjentów potrzebujących rehabilitacji z powodu przejścia koronawirusa. Od 4 maja placówka będzie leczyć osoby, które wymagają opieki psychiatrycznej bądź psychologicznej. Przygotowano dla nich 50 łóżek. Szpital MSWiA w Złocieńcu położony jest w lesie na Pomorzu Zachodnim. Jego dyrektor, dr Ewa Giza, mówi, że zainteresowanie rehabilitacją jest bardzo duże. Osoby, bo są osoby, które były na przykład na kwarantannie. Musimy to selekcjonować. Umawiają się już, jakby ustawiają się w kolejce. Umawiają się na czerwiec, umawiają się na późniejszy termin. Doktor Ewa Giza dodała, że na miejscu pomocy będą służyć specjaliści z dziedzin neurologii, pulmonologii, kardiologii oraz dietetyki. Grupy problemów, z którymi się zwracają, to są właśnie nie tylko te poszpitalne, układu oddechowego, ale także problemy kardiologiczne, problemy neurologiczne, no ale nade wszystko to te problemy zdrowia psychicznego, czyli z bezsennością i nastrojem, i lęki, i brak sił. Pierwszy w Polsce ośrodek rehabilitacji dla pacjentów, którzy przeszli COVID-19, powstał we wrześniu w szpitalu MSWiA w Głuchołazach. Na leczenie w ramach tego programu przyjęto dotąd około 700 osób. Obchodzimy Dzień Flagi, jedno z najmłodszych świąt państwowych. Zostało ono ustanowione w 2004 roku, by propagować wiedzę o polskiej tożsamości oraz symbolach narodowych. Wybór dnia nie był przypadkowy i ma uzasadnienie historyczne. Właśnie 2 maja w 1945 roku polscy żołnierze z 1. Dywizji Kościuszkowskiej zawiesili biało-czerwoną flagę w Berlinie. Zdobywając stolicę hitlerowskich Niemiec, przyczynili się do zakończenia działań wojennych w Europie. Historyk profesor Zbigniew Wawer mówił 6 lat temu w polskim radiu, że nasi żołnierze odegrali dużą rolę w zdobyciu hitlerowskich Niemiec. Piechota polska, bez tej piechoty na pewno na niektórych odcinkach ten atak w kierunku szczególnie Bramy Brandenburskiej nie byłby tak, mowę oczywiście pewnie by zdobyto tą bramę, ale może nie w tym czasie i przy o wiele większych stratach. W związku z Dniem Flagi Polskie Radio przygotowało specjalną ofertę dla słuchaczy, m.in. na antenie Trójki po 16:00 audycja Księga Muzycznych Olśnień, w której Piotr Majewski będzie nawiązywał do historii i tradycji polskości, naszych symboli narodowych, ze szczególnym podkreśleniem Dnia Flagi i jej znaczenia dla Polaków. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś w całym kraju ma padać deszcz. Według prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej największych opadów należy spodziewać się w pasie od Dolnego Śląska przez centrum po Podlasie. Najcieplej z kolei będzie na południu i południowym wschodzie, bo nawet do 21 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. W szufladzie sprawdź. Nie ma. Na Pawlaczu patrzyłaś? Przed chwilą nic. Gdzie ja ją ostatnio widziałem? Tato, na balkonie. No nie wiem, taka mała? Flaga to flaga. Nieważne jak duża jest wasza flaga. Ważne, że ją wywieszacie. 2 maja, święto flagi. Wywieźcie swoją. Ogłoszenie społeczne. Muzyczne rozmowy. Agnieszka Trzeciakiewicz, witam Państwa raz jeszcze. 2 maja, dzień flagi, długi weekend majowy. No i przed nami uroczystości 3 maja, państwowe i kościelne. Od godziny 6 wraz z gośćmi opowiadamy Państwu o koncercie, który odbędzie się jutro, 3 maja, na Jasnej Górze, w uroczystość Matki Boskiej Królowej Polski, z pieśniami maryjnymi. Te w wykonaniu zespołu Pieśni i Tańca Śląsk imienia Stanisława Hadyny prezentowaliśmy wraz z dyrektorem zespołu, panem Zbigniewem Cierniakiem. Teraz cofniemy się do wieku IX. Magnifikat, który do tej pory śpiewany jest i w tradycji rzymskiej, i w tradycji bizantyjskiej. A przypomniany został po raz pierwszy po wielu, wielu latach na boliwijskim Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Renesansu i Baroku Amerykańskiego Misje de Chiquitos przez profesora Piotra Nawrota. Magnifikat. Magnifikat anima mea Domino, et exultavit spiritus meus in Deo Salvator. Magnifikat. 3 maja na Jasnej Górze w uroczystość Matki Boskiej Królowej Polski zabrzmią pieśni maryjne. Różne oblicza tych pieśni w interesujących, szlachetnych i odważnych wykonaniach. Koncert będzie nosił tytuł Serdeczna Matko, Opiekunko Ludzi, a ze mną gość, kolejny gość tej godziny, dyrektor artystyczny wydarzenia Marcin Pospieszalski. Witamy cię pięknie. Witam serdecznie, witam i to jest to, co puściłaś przed chwilą, to coś niesamowitego. I tak żałuję, że ten kolor nie pojawił się na tym koncercie, ale... Właśnie chciałam się ciebie o to zapytać, czy ten magnifikat wpisałby ci się w koncepcję koncertu? To znaczy mi by się wpisał, nie wiem czy nie tyle organizatorom, ale odbiorcom, którzy będą też śledzili ten koncert przed odbiornikami telewizyjnymi, a telewizja ma swoje prawa takie dosyć krótkiego przekazu i takiego bardzo zdecydowanego, może być popularnego, więc nie wiem, czy przekonałby producentów. Ja bym bardzo się starał, bo kilka razy udało mi się przekonać producentów tego typu programów czy koncertów do takiej właśnie wspaniałej, głębokiej i pięknej muzyki. I myślę, że jeśli taki koncert dojdzie do skutku za rok, a z ojcami na tej górze rozmawiamy, oni są jakby tak zachwyceni ideą takiego koncertu co roku 3 maja, że może taka muzyka otwierałaby taki koncert. No to jesteśmy otwarci na taką muzykę z Boliwii, z Francji, z Konstantynopola na Jasną Górę. Prawda, jaka ładna historia. To nie pierwszy koncert taki opowiadający o tych wydarzeniach, takim początkiem, czy taką uwerturą, próbą, jak to będzie wyglądało, był koncert na Jasnej Górze Polska Kana? Tak, i tam element właśnie Magnifikat śpiewany w wersji gregoriańskiej, nawet przypominający incipit tego Magnifikatu, bo Magnifikat gregoriański oryginalny brzmi w ten sposób. Magnifikat animame ad hominum. Jest coś podobnego, tak? Więc po prostu to też rozpoczynało tę historię obrazu Matki Bożej. Mam nadzieję, że w przyszłym roku też uda się po prostu elementy gregoriańskiej przepięknej muzyki z ubiegłych wieków umieścić w koncercie. Ta uroczystość Matki Boskiej Królowej Polski to wydarzenie z niezwykłą historią w tyle i wojenną, i lwowską, i jasnogórską, i królewską. I tak naprawdę można byłoby nakręcić o tym film i byłoby o czym opowiadać. Można byłoby nakręcić film i ten film, co ciekawe, ten film cały czas jest dostępny. On jest dostępny w postaci przepięknej sztuki, przepięknych obrazów, przepięknych faktów historii, śladów obecności na Jasnej Górze. To jest taki film, który przesuwa się przed oczami każdej osoby, która Jasną Górę odwiedza. Kiedy się przygotowaliśmy do koncertu, mieliśmy wstęp do zakrystii, właśnie tej słynnej zakrystii, gdzie byli królowie, gdzie byli prymasi, gdzie były osoby dla historii Polski bardzo ważne, gdzie przebywały. Ta zakrystia, przez którą zawsze przechodzono do obrazu Matki Bożej, tam mogliśmy spędzić chwilę, przygotowując się też właśnie przed przygotowaniem do wyjścia na scenę, na próby. Robi więc wrażenie na wszystkich? No, robi wrażenie. Muszę powiedzieć, że nawet na niektórych wykonawcach, którzy z wrażenia nawet zapominali wejść po wstępie muzycznym, bo tak byli przyjęci miejscem. Wykonawcy, którzy profesjonalnie i perfekcyjnie w innych wypadkach realizują swoje partytury, tutaj po prostu, można powiedzieć, z przejęcia czasami brakowało im głosu w gardle. Czyli miejsce ma znaczenie. My często rozmawialiśmy o tym, czy scena, czy kościół dla muzyki sakralnej bardziej odpowiednia, bardziej nośna. Miejsce ma niesamowite znaczenie i muszę powiedzieć, że w koncercie maryjnym znalazł się jeden utwór, który jest też wyjątkowy. Nie jest to utwór maryjny, ale to jest psalm 63 w włoskim tłumaczeniu, Dio ti cerco, i muszę powiedzieć, że podczas prób brzmi ten utwór niesamowicie pod sklepieniami barokowej bazyliki, bo tam gramy oczywiście, w kaplicy Matki Bożej nie gra się koncertów, ale pod sklepieniami barokowej bazyliki jasnogórskiej brzmi niesłychanie potężnie i wzniośle. To jest coś niesamowitego. No to zapraszam widzów przed odbiorniki telewizyjne, mogą przekonać się w 3 maja wieczorem, jak właśnie brzmi w przepięknym wnętrzu Bazyliki Jasnogórskiej. Wykonany przez Andrzeja Lamperta. Przez Andrzeja Lamperta, tak. Oddio, tu sei il mio Dio. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Przypominam, że moim gościem jest Marcin Pospieszalski. Można powiedzieć spiritus mowę z tego koncertu. Jak to jest? Siadasz w swoim rodzinnym mieście na Jasnej Górze i myślisz sobie, no to robimy kolejny koncert. Nie, nie, nie, to jest zupełnie coś innego. Musi się znaleźć ktoś, dlatego że musimy sobie zdać sprawę, że budżety tych koncertów są dosyć wysokie. Dlaczego? No to jest, najmniejszą pozycją są honorary wykonawców, bo część z nich zagrałaby naprawdę na chwałę Bożą bez problemu. Problemem jest cała technika, żeby pięknie oddać światło, żeby sfilmować to pięknie kamerami, żeby zrobić doskonały dźwięk. Są bardzo duże koszty i no tutaj ktoś musi się znaleźć łaskawy, że tak powiem, kto wspomoże taki koncert. I tutaj Województwo Śląskie jako instytucja, Marszałek Województwa Śląskiego wsparł bardzo hojnie ten koncert, choćby tym, że dzięki niemu znalazł się zespół Pieśni Tęta Śląsk w koncercie, tak jako wykonawcy. Wybitny chór i znakomita orkiestra. No właśnie, jak to się stało? Myśmy już w minionej godzinie rozmawiali o tym koncercie, no i w ogóle o zespole Śląsk, ale skąd pomysł twój, żeby zaprosić tym razem no, zespół, który nie kojarzy się z estradą, a ze sceną i kojarzy się z takimi niektórym, oj, z ludowym występem. Niekoniecznie. Chór i orkiestra są na niebywale wysokim poziomie artystycznym. Niebywale wysokim. Muszę przypomnieć na przykład taki fakt, że jeden z kierujących chórem po pieśni Tęta Śląsk, pan Bogdan Gola, został dyrektorem chóru Opery Narodowej, naszej Polskiej Opery Narodowej, więc to też świadczy o klasie chóru, który tam jest, tak? Że skoro prowadzący chór zespół pieśni Tęta Śląsk trafia bezpośrednio później jako dyrektor chóru naszej największej, najwybitniejszej sceny operowej, to świadczy o klasie też tego zespołu, tak? O klasie tego zespołu świadczą niecliczona ilość płyt, nagrań wspaniałych, więc po prostu, no muszę powiedzieć, że jak dyrygowałem na pierwszej próbie już w Koszęcinie moimi aranżacjami, no to mi się trochę nogi ugięły, tak? Bo usłyszałem to brzmienie, które do tej pory znałem tylko z puszki. z drugiej strony te utwory też wybrałeś z ich repertuaru pieśni maryjne, które zostaną zaprezentowane. Czy one ci tak w sercu zagrały, czy... Zagrały niesamowicie i muszę się przyznać do jednej rzeczy, że ja, posłuchawszy płyty zespołu, zauroczyłem się tam szczególnie jednym utworem, Zapada zmrok, to znaczy też opracowaniem, bo to jest taka piosenka, która kojarzyła mi się do tego z pielgrzymkami, tak dziś wieczorem, kiedy pielgrzymce śpiewa, nie jest jakąś wybitną twórczością muzyczną, ale opracowanie pana Dziewieckiego jest zupełnie wyjątkowe. Jednego z rektorów, poprzednich rektorów i dyrygentów zespołu Pieśni Tańca Śląsk jest wyjątkowe. I chwilę później pisałem aranżację pieśni Jak szczęśliwa Polska cała i ze zdumieniem później, post factum, zauważyłem, że te dwie aranżacje są do siebie dość podobne w sensie pomysłu i no trochę tutaj, muszę powiedzieć, że bezwiednie popełniłem pewien rodzaj muzycznego, może nie tyle plagiatu, ale muzycznie zasugerowałem się pewnymi muzycznymi rozwiązaniami i te dwie aranżacje dość bliźniaczo brzmiały w koncercie, co nie było wadą. Tak głęboko mi to zapadło w serce, że kolor obydwu aranżacji jest podobny. Tak. To spróbujmy słuchaczom uchylić trochę rąbka tajemnicy. To będzie też niezwykłe wykonanie. Jest pandemia, nie będzie publiczności, ale też te głosy będą jakoś... Jakie to będą rozwiązania techniczne? Zapada zmrok. Przede wszystkim tak, orkiestra i chór musiała zostać zmniejszona do minimum. Orkiestra jest poniżej zestawu zespołu kameralnego, ale muszę powiedzieć, że na brzmienie to nie wpłynęło zbyt negatywnie, dlatego że to są znakomici muzycy i w każdym składzie dobrze brzmią. I chór też jest takiej klasy, że nawet zmniejszony do takiego bardzo minimalnego składu, można powiedzieć covidowego, czyli do 20 osób, brzmi znakomicie. Akurat utwór Zapada zmrok, to był pomysł reżysera, chór i orkiestra zagrały w Bazylice Jasnogórskiej, a solistka zaśpiewała ten utwór w kaplicy, klęcząc i modląc się do obrazu Matki Bożej. No to wywoływało wrażenie, no ale proszę, naprawdę, jeśli ktoś będzie mógł obejrzeć koncert wieczorny, niech zobaczy, jakie to, znaczy niech zobaczy, niech sam stwierdzi, czy to wywołuje wrażenie, czy nie. Trzeciego maja na Jasnej Górze koncert poświęcony obchodom święta Najświętszej Marii Panny Królowej Polski. Pieśni maryjne. Marcinie, niezwykły zestaw wokalistów, czyli można powiedzieć, że to będzie takie połączenie, spotkanie estrady i sceny, klasycznej trochę sceny, myśląc właśnie o Zespole Śląsk. Tak, i to no, bardzo ciekawe zestawy. Bardzo ciekawe zestawy wykonawców, którzy byli znani jako wykonawcy muzyki popularnej czasami. A tutaj opracowania, które napisałem, są bardzo głęboko, można powiedzieć, klasycyzujące. I nawet, co ciekawe, w tych innych opracowaniach też słychać takie zasugerowanie się tym, co Zespół Śląsk robił do tej pory, czyli no, klasycznymi, genialnymi zupełnie opracowaniami Stanisława Hadyny, czy różnych innych znakomitych kompozytorów i dyrygentów, którzy przez lata opracowali repertuar Śląska. I co ciekawe, właśnie wykonawcy, którzy tutaj śpiewali muzykę popową, część z nich, nagle została zderzona z zupełnie klasycznym repertuarem. No na przykład Krzysztof Cugowski z podkładem chóru i zespołu pieśni Tańca Śląsk będzie śpiewał Chwacie Łąki Umajone. No także to już taka ciekawostka. Kleo. Na przykład tak. Akurat Kleo będzie śpiewała tylko z fortepianem i z wiolonczelą. Taki zestaw. I będzie śpiewała utwór była cicha i piękna jak wiosna. Więc takie zestawy, ale pojawia się, uwaga, jeszcze też Arka Noego z wybuchowymi swoimi wersjami utworów maryjnych. Więc to wszystko stworzy niesamowity koktajl, taki muzyczny, dość ciekawy, interesujący. I do tego wszystkiego dojdzie Andrzej Lamper, który wprowadzi naprawdę element najwyższego poziomu techniki wokalnej operowej. Stanisława Celińska również? Tak. Wzruszająco zaśpiewa Stanisława Celińska utwór Matko Najświętsza do Serca Twego i tym razem tylko z gitarą i ze skrzypcami. Bardzo kameralnie. Czyli są skontrastowane wielkie aranżacje na bogaty brzmieniowo skład orkiestrowo-chóralny i do tego skontrastowane to będzie z takimi bardzo kameralnymi wykonaniami poszczególnych pieśni. My dzisiaj będziemy się wspierać utworami, które zostały zaprezentowane w widowisku Polska Kana, między innymi utworem Tam na desce. Koncert, który przed nami, to koncert, czy to koncert widowisko, czy to śpiewogra? To raczej jest koncert, dlatego że w Bazylice Jasnogórskiej nie było sensu robić jakiejkolwiek, nie wiem, inscenizacji, dekoracji nawet. To jest tak przepiękna scenografia, rzeźby, złocenia, ołtarze. Wnętrze bazyliki jest tak niesamowicie przepiękne, bogate, ściuki na suficie, no także tutaj nie potrzebowało żadnej scenografii widowiska. Po prostu była malutka publiczność zaproszona na ten koncert. Nie wiem, to było dosłownie chyba kilkadziesiąt osób z racji obostrzeń pandemicznych. Tylko tyle, ile mogło wejść zgodnie z restrykcjami sanepidowskimi. Natomiast te osoby widać było, że całym sercem włączały się w śpiewanie. Widać było, jak maseczki, które mieli na twarzach, poruszały się raz w jedną, raz w drugą stronę. Jaki jest kierunek tej opowieści? Od czego rozpoczynamy i jaka jest puenta? Czy możemy zdradzić? Zdradźmy słuchaczom. Tutaj akurat to nie był mój pomysł, tylko organizatorów. Organizatorzy bardzo chcieli, żeby znalazł się utwór nie maryjny, ale utwór, który z Jasną Górą jest związany organicznie, Barka. Tak? Utwór, który jest oklepany, można powiedzieć, przez wiele wykonań, na który się zgodziłem, nie oponowałem, tym bardziej, że ona w zaskakujący sposób będzie też koncert kończyła, ale tutaj nie mogę zdradzać puenty, bo to naprawdę jest coś, co jest też klucz tego koncertu. Ta wersja Barki pierwsza i ostatnia jest utwór maryjny, ale mówi też o powołaniu człowieka, tak? O powołaniu człowieka przez Boga. Tak też go odczytał Jan Paweł II. I pomimo, że również tak się teraz bardzo, bardzo popularny, to jednak niesie w sobie jakąś głęboką treść. Ale chwilę później otworzą cały koncert fanfary z Wieży Jasnogórskiej, zagrane przez ojców Paulinów, więc tym razem nie z kaplicy, tylko będziemy obserwować, jak ojcowie Paulini grają na trąbkach z Wieży Jasnogórskiej, więc też jakaś wyjątkowa historia. A to dla ojców Paulinów też było wyzwanie, trema leciutka, że to jednak wszystko... Znaczy nie mogę zadać kuchni, że tak powiem, koncertowej, ale poradzili sobie z tym wyzwaniem bardzo dobrze. I ojcowie Paulini wzięli jeszcze udział w dwóch utworach. Można powiedzieć utworach, trudno nazwać utworami, te dwie pieśni liturgiczne, czyli Bogu Rodzica i Apel Jasnogórski. Schola ojców Paulinów, zresztą znakomicie śpiewająca, wzięła udział właśnie w tych dwóch utworach wraz z orkiestrą i chórem zespołu pieśni Tęca Śląska. Pójść za nim, haréis lo mismo canto juntos con el Papa. ¿Por qué? Porque Papa ama mucho questo canto, solamente lo puede cantar en la lengua polaca. Na, na, na, na, na, na. Program Trzeci Polskiego Radia. Łatwo było dokonać wyboru, bo tych pieśni maryjnych z jednej strony jest bardzo wiele, a z drugiej strony wydaje się, że no jest bardzo mało takich, które można zaprezentować. I tak i nie. Muszę powiedzieć, że wybór dla mnie byłby bardzo trudny, ale tak jak mówię, organizatorzy mnie, przekonali mnie do tego, żeby to były pieśni, które są bardzo popularne. Te pieśni, nie w złym sensie, tylko to są te pieśni, które były najchętniej śpiewane właśnie w takich też ludowych kontekstach, czy kontekstach spotkań, czy może mniej pielgrzymek, ale jednak to były te pieśni, które jako pieśni maryjne gdzieś na najbardziej utkwiły w pamięci. Znamy z dzieciństwa większość, czy z młodości, czy ze śpiewania w kościołach, więc taki był wybór. Tych pieśni bardzo popularnych, tych, które zapadły gdzieś tam głęboko w serca, może już nie są tak często wykonywane, ale kiedyś były niesamowicie popularne. W czasach, kiedy pielgrzymki dążyły na Jasną Górę, ty jesteś mieszkańcem Częstochowy, no ale też urodzony, tak. Cała rodzina urodzona w Częstochowie, wychowana. Urodzony byłem, jeszcze co to powiem więcej, można powiedzieć w takiej, nie tylko w cieniu Jasnej Góry, ale niemalże w części Jasnej Góry, dlatego że mój tata, jako architekt, pracując dla kurii diecezjalnej w Częstochowie, miał mieszkanie przy kościele świętej Barbary, który jest na Wiciachem Paulińskim. I tam wszyscy przyszliśmy po prostu na świat. Więc można powiedzieć, że jesteśmy też urodzeni w cieniu Jasnej Góry. Czy ta maryjność Jasnej Góry też dla was, dla mieszkańców Częstochowy, to jest taka oczywistość od lat, że... Jest oczywistość, tak. I dlatego muszę powiedzieć, że z tymi pieśniami o tyle nie było problemu, że większość z nich znał organicznie, po kilka zwrotek. Więc... Po prostu to są te pieśni, które słyszałem właśnie naokoło na pielgrzymkach, słyszałem w kościele, słyszałem jak mama je śpiewała, więc nie było żadnego problemu, żeby, nawet nie musiałem do śpiewnika zaglądać, żeby je opracowywać. Uroczystość Matki Boskiej Królowej Polski. Dla kogoś, kto urodził się w cieniu Jasnej Góry i tam jest. Matka Boska Królowa Polski. Bardziej matka czy bardziej królowa? To dla ciebie. Ja bym powiedział tak, to tak jak w tytule piosenki Arkinego, którą wykonywaliśmy. Mama Królowa. Nawet słowo mama tutaj lepiej oddaje charakter tej bliższej relacji. Ja muszę powiedzieć, że 3 maja też kojarzył mi się z... zawsze byliśmy na mszy świętej pod szczytem Jasnej Góry. na tym miejscu na Wałach. Pamiętam z dzieciństwa i prymasa Wyszyńskiego, i kardynała Karola Wojtyłę, kiedy czy celebrowali, czy koncelebrowali, czy wygłaszali kazania ze szczytu jasnogórskiego. I muszę też przypomnieć starszym słuchaczom, no bo ja do takich należę, że muszą pamiętać moment, w którym 3 maja jako święto i w ogóle jego obchody były zakazane, bo tylko właściwie to święto kościelne i święto maryjne, ale wszelkie takie świętowania na zewnątrz były zakazane, więc spędzaliśmy właśnie najczęściej stojąc pod Jasną Górą na mszy świętej z okazji właśnie tego 3 maja, wysłuchując mszy pod szczytem. Tym mi się kojarzy też 3 maja. Zapraszam serdecznie. 3 maja, wieczorem o godzinie 20, koncert pieśni maryjnych z Jasnej Góry, z Bazyliki Jasnogórskiej, koncert z wieloma wykonawcami, orkiestrą i chórem zespołu pieśni i tańca Śląsk i ojcami Paulinami, którzy nam wszystkim z Jasnej Góry pobłogosławią. Zapraszam serdecznie. Marcin Pospieszalski, dyrektor artystyczny koncertu Serdeczna Matko, opiekunko ludzi. Bardzo pięknie dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Aby Meksykanie, aby Meksykanie, aby... Jan Pniewski, dzień dobry. Kiedy 25 lat temu katolicy austriaccy, a w ślad za nimi niemieccy, podejmowali ideę zmian w Kościele, nie spodziewali się pewnie, że ich inicjatywa tak szybko podjęta zostanie także w innych krajach. Pisze w przewodniku katolickim Tomasz Budnikowski w artykule przybliżającym ruch Wir sind Kirche, my jesteśmy Kościołem. Mając na uwadze zmniejszającą się ustawicznie liczbę powołań kapłańskich, inicjatorzy ruchu sformułowali postulaty zmierzające ich zdaniem do poprawy sytuacji w Kościele. Domagali się wewnątrzkościelnego zrównoważenia poprzez pokonanie przepaści między duchowieństwem a świeckimi, współdecydowanie o nominacjach biskupich. Postulowali również konieczność równouprawnienia kobiet od stałego diakonatu do kapłaństwa. Kolejnym postulatem było zniesienie obowiązkowego celibatu oraz rezygnacja ze zbyt rygorystycznego ich zdaniem podejścia do etyki seksualnej. Ostatnim żądaniem, podsumowującym niejako dotychczasowe, winna być zmiana głoszonego z ambon orędzia groźby na orędzie radości. Czytamy dalej. Niechętni ruchowi niemieccy hierarchowie mogli w tej sprawie liczyć na ówczesnego prefekta Kongregacji Nauki Wiary kardynała Józefa Ratzingera. W liście skierowanym do biskupów języka niemieckiego zachęcał on do pilnego śledzenia tego ruchu i do zapobieżenia uczestnictwa w nim świeckich, a zwłaszcza duchownych, pisze Tomasz Budnikowski. Jubilaci wiążą wielkie nadzieje z papieżem Franciszkiem, który, jak podkreślają, od początku swojego pontyfikatu podnosi rolę osób świeckich w życiu Kościoła. Chętnie wskazują na słowa z posynodalnej adhortacji apostolskiej. W Amoris Laetitia papież pisze, iż nie wszystkie dyskusje doktrynalne, moralne czy duszpasterskie powinny być rozstrzygnięte interwencjami magisterium. To był przewodnik katolicki. Nadużycie duchowe ma miejsce, gdy ktoś, na ogół lider grupy religijnej, świadomie wykorzystuje swoją pozycję, aby przez manipulację osiągnąć psychologiczną i duchową kontrolę nad drugim człowiekiem, pisze Małgorzata Wilk w tygodniku Niedziela. Niektórzy psychiatrzy twierdzą, że nie ma guru bez paranoi. Z trudem znosi krytykę, zawsze ma rację. Biada temu, kto ośmieli się podważyć jego autorytet. Ślepe posłuszeństwo jest ideałem, bo wątpliwości pochodzą od diabła. Wkrótce członek takiej grupy zapewne się dowie, że my jesteśmy lepsi od reszty niewtajemniczonych, bo my to ci oświeceni, osoby idące właściwą ścieżką, a oni to biedni ignoranci. O ile do nas nie dołączą, czeka ich marne życie w błędzie i na pewno kiepski koniec. Wizja świata staje się czarno-biała. Tu jest dobro, a poza nami zło, zagrożenie. Czytamy dalej. Ludzie z tej wspólnoty rozumieją, dają wsparcie emocjonalne. Często mówi się o istnym bombardowaniu miłością, którego doświadczają nowi członkowie. Są zapewniani o tym, jacy są ważni i wyjątkowi. Wysłuchuje się ich, otacza atmosferą ciepła, opieki, zapewnia się im poczucie bezpieczeństwa. To działa jak lep na muchy. Nawet wysoko wykształcone, inteligentne osoby łapią się w taką pułapkę, nie przeczuwając niczego złego. Ta technika manipulacji bardzo osłabia zdolność krytycznego myślenia. Na pewnym etapie odnalezienia się w takiej grupie zaczyna się poświęcać jej coraz więcej ilości czasu. Tego się od jej członków wymaga. Czas potrzebny jest na częste spotkania, pracę na rzecz wspólnoty, na różne obrzędy. Można usłyszeć, że sprawy nowej społeczności są ważniejsze niż współmałżonek, dzieci, rodzice i tym podobne, pisze Małgorzata Wilk. I zauważa, że chociaż w zasadzie mówi o sektach, to jednak pewne zachowania sekciarskie zdarzają się nawet we wspólnotach chrześcijańskich. Dla dobra własnego i innych warto się przyjrzeć, czy ta, w której jesteśmy, nie charakteryzuje się którąś z wymienionych cech. Czytamy w tygodniku Niedziela. Ogłoszenie społeczne. Pytanie na dziś. Ile osób mieszka w Polsce? Odpowiedzmy na to pytanie wspólnie w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, realizowanym przez Główny Urząd Statystyczny. Liczymy się dla Polski. Więcej na spis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Już prawie co trzeci pracownik został w PPK, w tym Magda. Pracuję w firmie meblarskiej. W PPK jestem od zeszłego roku. Nie znam się na funduszach i na lokatach, ale myślę o przyszłości swojej i mojej rodziny. PPK to sensowny sposób oszczędzania. W każdej chwili mogę wypłacić pieniądze, ale wiem też, że najbardziej opłaca się poczekać. Pracownicze plany kapitałowe. Zostałeś, zyskałeś. PPK. Ja zostaję, bo to moje dodatkowe